anyád egész generációkat szok végig a rózsaszín villában. A cigányok privát prostituáltja lett. Már vagy egy fél éve, jól titkolta a család elől. Hogy esténként, hogy 20 cigánynak leszokja a faszát. Kibaszott kurva anyád. Szereti, ha a cigányok megbasszák a száját. Szereti lenyugtatni őket a huncut kis nyelvével. Az őszülő kurva anyád megkapja a cigány orgazmus minden este, hogy legyen pénze sminkre és új ruhákra a kibaszott kurva anyádnak.